rodzą się demony. Widziałem, jak umarł anioł tu, jak ludzie ranią go, jak rany zadają mu. A jego oczy były takie niewinne, niczym dziecka płacz. A jego anielska twarz miała rozpaczy wyraz. Ja tego nie pojmę, czemu świat szalonym jest i dlaczego tu umierają anioły. Weź mi to powiedz, jeżeli możesz, to opisz ten fakt. Ale nie pierdol jak wpisz pak. Fuck, anioły to ewenementy ludzkich cech. Zestaw dobrych stron, pełnych miłości fez. Jest w nas ten jeden gen, choć życie trapi. Weź sobie zapisz, to nie daj go zabić. Między nami bądź jednym na milion. Niech cały świat będzie jedną wielką familią. Jeżeli masz w sobie moc, masz w sobie siłę, choć razem pójdziemy tam, gdzie nie sięga. Ten świat jest szalony. Tu umierają anioły. Dziś widziałem jednego. Na ich miejsce wiem, to rodzą się demony. Ten świat jest szalony. Tu umierają anioły. Dziś widziałem jednego. Na ich miejsce wiem, to rodzą się demony. Nie, nic co ludzkie na mnie obce jest. Jesteś wrażliwym chłopcem na świata bodźce też. I tu mieć swą opcję chcesz. To dobrze, ludźmi rządzą emocje. Jesteśmy chemią, w tym nasze demony drzemią. Wielkie moce mogące czynić przełom istnieją w nas. Ten obraz to geniusz, ten fenomen nie może stać w cieniu. Od miliona lat świat kona nad nami i kona wad. Origami nie wiemy na bank, czy warto malować. Jest świat tyndzi się farbą tak jak Leonardo da Vinci. Fucking please, słuchaj mnie dziś.